Kellemes jó éjszakát kívánunk a Petőfi Rádió hallgatóinak, itt továbbra is az éjszakai modem idők, és most már a mikrofonnál Szilágyi Árpád is, itt ül, valamint továbbra is mellettem Lengyel Roland, valamint három úriember, széles korosztályi nemzedékek vannak itt mellettünk. Én egy nagyon gyors bemutatkozást kérnék mindenkitől, de nagyon érdekes módon először én nem a neveket szeretném hallani, hanem hogy ki hány éves. Sorban mondjuk kezdjük a legfiatalabbal. 18. 28. 43. Azt hittem, azt mondod, hogy 48, mert akkor így rímelt volna. Mind a három úriemberről azt lehet tudni, hogy zenészek, és mind a hárman valamilyen módon foglalkoznak a szintetizátorral, illetve az elektronikával, és egy picikét a számítógéppen. Mind a hármójuk valahogyan kapcsolódik egy picikét az internethez is, mindőjüknek van egy-egy oldala a számítógépes világhálózaton. Hát ezek után én azt hiszem, hogy áruljuk el azt is, hogy kik ülnek velünk itt a stúdióban. Az előbb viccesen, még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, azt mondtam itt hármójuknak, hogy egyedül a legidősebb úrnak van egyetlen neve, a többieknek, mindegyiküknek több nevük van egyszerre. Kezdjük akkor most viszont a legidősebb úrral. Szalai András vagyok, azt hiszem ez elég egyszerű név. Szalai Andrásról azt kell tudni, hogy a Pantarei zenekarnak volt a basszusgitárosa, és azóta is zenéléssel foglalkozik. Németországban éltél több évig, de tavaly hazatelepültél Magyarországra. Igen, mondom? Körülbelül, illetve még most is ingázok Németország és Magyarország között. Na, erre majd még mindjárt visszatérünk. Annyit azonban azt hiszem mindenképpen érdemes tudni, itt a szintetizátoros zenészek legfiatalabb korosztályainak is, hogy az egyik legnagyobb magyar öreg szintetizátoros, vagy legidősebb szintetizátoros van velünk, hiszen Szalai Andrásék annak idején a 70-es évek elején elsőként használtak szintetizátort Magyarországon. Sőt, amennyire én tudom, igen, egy picit ülj közelbe a mikrofonhoz, amennyire én tudom, ti úgy fejlesztettetek szintetizátort, hogy életetekben először nem is láttatok még működő szintetizátort, úgy készítettétek el a sajátotokat. Ez így igaz. A dolog úgy indult, hogy a Amazon Lake & Palmer első lemeze a kezünkbe került, és valami olyan hangokat hallottunk rajta, ami egyszerűen nem hasonlított semmire se, amit addig hallottunk. És aztán úgy ismerősöktől hallottunk ilyesmiről, hogy létezik valami szintetizátor, de még soha egy fényképét nem láttuk, hogy ennek milyen kezelőszervei vannak, vagy micsoda. Lényegében tényleg csak az Amazon Lake & Palmer felvételek alapján ismertük a hangját, és annak alapján próbáltuk meg kitalálni a működési elveit, és az első szintetizátort így építettük meg. Erre a fejlesztésre majd még visszatérünk, de menjünk tovább a többi úriemberrel, folytassuk a bemutatkozást. Én meg a középső, a Piero. De van más neved is, hiszen újabban, itt van egy lemez is előttünk, Toys of Ancient Gods néven. Most abban a Toys of Ancient Gods-nak illik hívni. Ez a te neved is, vagy ez inkább az együtt? Ez nem együttes, ez egy személy. Ez egy produkció, és gyakorlatilag elsősorban engem takar. Egyszerűen ez egy új projekt, egyáltalán nem hasonlít ahhoz, amit eddig csináltam. Ezért ugyan én vállalom egy személyben ezért a felelősséget. Viszont nem igaz, hogy köze van ahhoz a PR-sághoz, ami eddig ismerté vált. Erre is visszatérünk, mondjad olyan? Csak hogy szerintem választottál volna egy kicsit egyszerűbb nevet is, nem? Mert hát nem biztos, hogy ezt meg fogom tudni jegyezni. De lehet, hogy a dolog ez nem azért választódott ki, mert hogy megjegyezd, hanem mondjuk azért, mert sokkal többet mond el. Mint hogy a PR-ó név is azonnal, mondjuk ott szerencsés volt a választás olyan szempontból is, hogy megjegyeztő. Bár nagyon rosszul is szokták leírni, minden módon láttam már két R-rel, egy jóval, két T-vel. Szóval ennek az volt a lényege, hogy amit ez jelent, az borzasztóan kifejezi azt a bizonyos koncepcionális mondani valót, amiről a lemez szól, és már pedig ez az, hogy mi az ősi istenek játékai vagyunk, mi emberek, és azt hiszem, hogy innentől már nincs messze Deniken, meg innentől nincs messze a paleoszeti elmélet és sok más, amiről végül is a lemez szól. Pillanatokon belül bele is hallgatunk majd az egyik felvételedbe, a legfiatalabb szintetizátorost is mutassuk be. Engem Aliennek hívnak. Csak így egyszerűen. Csak így egyszerűen, mert most itt egy olyan témában beszélgetünk, ahol mindenki Aliennek hív. Miért vagy te Alien? Hát imádom az Alieneket. Ezek a kis szörnyékék, amik megjelennek a filmekben. Igen, valahol ott kezdődött ez a dolog. Én egyébként a Nerve Clinic nevű techno együttesnek vagyok a, ide az Ideklinika? Igen, igen, Ideklinika. Valaki azt mondta, hogy rossz név, valaki, hogy jó, úgyhogy most nem érünk rá ezzel átnevezni. Minden héten adhatnánk új nevet. Ezt tudni kell erről, hogy ketten dolgozunk ezen a projekten. Én és Damage. Ő a másik, ő most sajnos nem tud itt lenni. És mi tulajdonképpen már belecsöppentünk ebbe az elektronikus szintetizátoros zenei világban. Nekünk már ez volt az alap. Aztán azért mégiscsak megpróbáltak visszahozni az igazi hangszereket, de mi már akkor menekültünk ezektől, és kizárólag elektronikusan számítógéppel voltunk hajlandók dolgozni, és most ilyen mondjuk, hogy modern tánczenét csinálunk. Azt a tanácsot kaptam itt a rádióban a műsor elkészülte előtt, illetve elkezdése előtt, hogy itt a második órában 1-2 órától sok zenét adjunk, úgyhogy most hallgassunk zenét, mégpedig a Toys of Ancient Gods Vimana 2 című felvételét. Come along, children. Now we're going to have a little music, like old times. Now I'll start the melody on the organ. Majdnem azt mondtam, hogy Pierrot felvételét halljuk, de nem Pierrot, hiszen Toys of Ancient Gods, mégis egy emberről van szó. Teljesen más ez a stílus, mint amit tőled megszoktunk. Ugye mondtam. Honnan szedted? Hát egy ideje már hallgatok ilyesmi zenéket. Ilyesmi zenéket? Hát elektronikus alapokon lévő tánczenéket hallgatok egy ideje, és párhuzamosan rengeteg népzenét hallgattam, és foglalkoztam egy kicsit a népi hangszerekkel. És egy napon arra ébredtél, hogy a kettő egyszerre szólt. Muszáj. Azt hiszem, hogy semmit nem csinálok az életem, amit ne használnék fel valamilyen módon. Hát talán azért, mert ilyen praktikus célokat szeretek kitűzni magam elé. Tehát már mikor ez a dolog odáig fajult, hogy egyre inkább vásároltam az egyik, illetve a másik műfajban lévő CD-ket, akkor már tudtam, hogy egyszer valamilyen módon ezt ötvözni fogom. És akkor hát végül is hosszú évek munkája alatt született meg ez a CD. Nem tudom elkerülni a kérdést, hogy nem hiányzik az a régi Pierro, amit két évvel ezelőtt is játszottál még? Hát nekem nem hiányzik, mert én az vagyok továbbra is. Legalább a közönségnek hiányzik, annak meg bizonyos szempontból örülök, mert akkor azt jelenti, hogy szeretettel gondolnak rám. Jó, de hát egy másfajta zenét játszol. Persze. Nem énekelsz benne, nincsenek szövegek, ez nagyon van, fontos. Igen. Az, mondom, az egy másik gondolat, olyan, mintha ha kimegyünk és most elkezdünk beszélgetni az autókról, ami nagyon rossz téma, mert én ahhoz nagyon nem értek, de mondjuk mi beszélgetünk az autókról, ám most meg az elektronikus zenéről beszélgetünk. Két teljesen más téma, ugyanattól az embertől. Azt hiszem hiba lett volna a festett arccal és szövegekkel ellátni ezt a gondolatvilágot, teljesen banális lett volna. Honnan vetted ezeket a kis emblémákat, illetve ezeket a szimbólumokat? Ezek az egész mondakört, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Két teljesen különböző kérdés, melyikre válaszoljak előbb. Ahonnan vettem a maszkokat, vagy honnan vettem ezeket a figurákat, az első. Uh-huh. Ezek indonéz maszkok, és azért kerültek ide az elejére, mert egész furcsa módon, ahol vásároltam, az Indonézia volt. Indonéziában az indonéz maszkok között ez úgy volt, mint három alien. Ugyanis semmi köze nincsen az indonéz kultúrához, vagy legalábbis nem sok. Az indonéz maszkok egyébként, hogyha megfogod a célt, akkor látsz egy sokkal inkább túlburjánzott, ilyen nagyon díszített garuda maszkot, ami egyértelműen mutatja, hogy mennyire színes, mennyire izgalmas a formavilága az indonéz népművészetnek. Ehhez képest ezek egyszerű, leginkább hosszúkás afromaszkokra hasonlítanak, amelyeknek ez a szakálszerű képződménye, ez akár lehetne egyiptomi is. Ez a szikár díszítés, már nagyon dallamos díszítés, ez lehet kínai és indiai is. Egyedül az a picike fejdísz, ami a fejtetőn található, az annak az arany-vörös díszítése, az ami az indonéz elemekre emlékeztet. Tehát valami, amiből ráadásul van egy fehér, egy félig fehér, félig fekete és egy teljesen fekete, abszolút képviseli az embereket, a föld embereit, és abszolút képviseli a kultúrákat is egyben. Borzasztóan kellett, hogy ez legyen a címlapon. Meg azért nekem az feltűnő, hogy ez megint csak valamennyire Pierro. Tehát az egy félig fehér, félig fekete arc. Ezzel a félig fehér, félig feketével lehetséges, hogy tudat alatt bántam így. De már a nyakadban is ugyanez a figura van, és most ötlött be a gondolat, hogy hát ugye ilyet meg régebben a fejeden láttunk. Persze, mert hogy egy ilyen medált, hogyha elkészítesz ebből a három maszkból, hármat nem akasztasz fel, muszáj volt azt, ami középen van. Tehát magyarul ez is tudat alatt, abszolút nem volt ez direkt, hogy én most akkor pont ezt a félig fehér, félig feketét hangsúlyozzam. De hát ez ősi filozófia, tehát ez ugye az, mint a Tao Kínában, a fekete-fehér, az éjszak után nappal jön, utána megint éjszaka, megint nappal, nyár után tél után, tehát ezzel él az egész föld. Azt hiszem, akármerre haladtunk volna, eljutottunk volna idáig, persze, hogy fehér és fekete. Említetted az előbb a CD borítóját, hogyha megnézzük, de itt mi most meg tudjuk nézni másmilyen módon is a CD-nek a tartalmát, ugyanis, hogyha számítógépbe tesszük a te most megjelent lemezedet, akkor valami fog történni, mégpedig itt a mi számítógépünkön is megjelent egy három egy dolgot szép oldal. Tudni, ez a CD-rom része, ami a CD-n rajta van. Egyrészt látható ennek a Vimana című dalnak, amit ennek az eredeti változatának, hiszen ez egy remix volt, a videóklipje, ami egy teljesen számítógép által készített. Mit kell csinálni? Hogy elinduljon a videóklip? Uh-huh. Azaz, a Movie nevű gombot kell megnyomni, és akkor abban a pici ablakban lejátszódik a videóklip. Kicsit küzd vele, nem tudom miért nem akarja neked most lejátszani, de nyom meg még egyszer bátran. Nem nyomom. Kétszer nyomtad? Azt szerintem butaság volt, de nem tudom miért nem. Hát cserben hagyott. És mit fog még Ezen kívül, amit most látok itt egy táblát, az egy ősi egyiptomi társas játék, egy táblás játéknak a... Ezt onnan hoztad? Aha. Nem, ez éppen nem egyiptom, ez a British Museumból való ez a változat. Elkezdte játszani? Uh-huh. Ott megy a kis videóklip. Elvileg probléma, ti nem tudtok hangot produkálni? Mert ugye ez szóval most a tudal közben, bár hát ez most nem CD minőségben fogjuk hallani. Aha, ez az igaz. A hallgatóknak mondjuk el, hogy itt közül megy a videóklip, ez nem a gépképp. Egy hatalmas űrhajónak a zsilip ajtaja nyílik ki, és abból két gömb indul a föld felé, és ebben a gömbben majd látjuk, hogy közelednek a föld felé, Buddha testtartásban ülnek ilyen, mint ezek a maszkok a borítón, ilyen fejű idegenek. Ki tervezte ezt a felületet? Mert nagyon szépen megvan. Ez egy Westframe-is tábor, Real Vision Studio csinálta magát az animációt, és a forgatókönyv az egy közös találmány. És ami az egészet körbeveszi, ez a szép szenet feliratú felület. Ja, az egy saját munkám, az hobbiból készült azért, hogy tudjunk játszani valami a szenetjátékkal. Tehát amellett, hogy a zenei programozáshoz is értesz, tehát az elektronikával tudsz bánni a zenében, amellett még ezeket a képben meglenő szépségeket is elő tudod állítani? Sőt, igazándiból a számítógépet elsősorban csak vizuális dolgokra használom, tehát a zenéhez nem, szóval én nagyon hardware party vagyok, és ezt sokan meg is mosolyogják. Ezt hívják multimédia művésznek, nem? Remélem, hogy egy idő után valóban azt jelenti majd a művész, hogy nem régszik meg az egyik területen alkotott produkcióban. Vagy pontosabban arról van szó, hogy talán a következő évezetben eljövünk odáig, hogy azt hívják a művészet, akinek a gondolkodása sokkal komplexebb. Egyszerűen azért, mert a befogadó közönség is sokkal komplexebb élményt vár el most már. Ez sok munkával jár, nem csak a zenei felvételeket kell elkészíteni. Persze, de hát szerintem ugyanúgy azon múlik, hogy mi ez a affinitásod. És hogyha te is ugyan érdeklődő vagy, mint a közönség, már pedig milyen lennél olyan, akkor egy idő után te magad is szeretnél ezt megvalósítani. És ahhoz már csak talán tehetség, meg nem tudom, ötlet így van, hozzáférés, meg szóval ilyenek kellenek ahhoz, hogy ez valóban megvalósuljon. Van még egy játék is ezen a CD-n, de most hallgassunk inkább zenét, mégpedig egy ősbemutató következik itt. Így van, készül, éjszakai modem időkben. Készül egy válogatás lemez, amire szintén kerül fel Toys of Ancient Gods dal, és azon túl, hogy egy sosem hallott rádióváltozat is lesz rajta, mivel minden előadón a két felvétel lesz ezen a válogatás lemezen, ezért kellett egy új dalt is csinálni, és hát a tarsolyomban lévő megmaradt anyagokból, bár ezek mondjuk nem minősítik ezeket az alapanyagokat. Ebből készült egy indonéz alaptémájú felvétel, a címai Vajang. Thank you. kérdés hozzám intéző az Lengyel Rolandtól, itt közben a számítógéppel ti valamit fogtok csinálni, gondolom egy szoftvert fogtok telepíteni, de addig mi beszélgetünk Szalai Andrással, akiről megtudtuk már az előbb a bemutatkozás során, hogy a Pantarej zenekarban játszott annak idején. Mikor is alakult ez a zenekar? 1974 végén. Debreceni Kossuth Egyetemen. A zenekar megszűnése után te külföldre mentél, és Németországban telepettél le, és ott foglalkozol azóta is a zene készítésével, a zene szerző eszközöknek a fejlesztésével, illetve hangszerek fejlesztésével. Ez egy számítógépes műsor, amelyet most hallhatnak a hallgatók, ezért talán nem értektelen, hogyha elmondjuk azt, hogy is ismerkedtünk mi meg. Emlékszel erre? Egy körülbelül jó másfél évvel ezelőtt volt ez a dolog, amikor egy egészen újfajta módon futottunk mi össze. Hát a CompuServe-ben találkoztunk teljesen véletlenül. Ez egy elég érdekes volt, mert egy online beszélgetés keretében futottunk össze, és én akkor megkérdeztem tőled, hogy véletlenül nem az a debreceni Szalai András vagy-e. És aztán erre válaszoltál, hogy de igen. Igen, pontosan így történt. Debrecenben kezdtetek el zenélni, és akkor fordultatok a szintetizátoros zene felé. Hogyan találtátok meg? Már említetted a Emerson Lake & Palmer zenéjét, de ő volt ez az első zenekar volt, amelynek a zenére fölfigyeltetek? Igen. Eleinte játszottunk is Emerson Lake & Palmer számokat. Ez volt az iskola a zenekar számára, míg megtaláltuk mondjuk úgy saját arcunkat, ami hát, aztán már sok olyan stílusjegyet is viselt magán, ami már az Emerson Lake & Palmertől különbözött. Mielőtt bemutatnánk egy olyan felvételt, amelyet nem régen készítettél el, ráadásul, ha jól tudom, itt a Rádió 8-as stúdiójában, azelőtt mutassunk egy Pantarej felvételt azoknak is, akik azóta felnőttek és nem ismerték a régi zenekarotokat. Már csak azért is, hiszen nem sokára megjelennek a Pantarej felvételek CD-lemezen. Igen, méghozzá egy olyan válogatás fog megjelenni egy dupla CD-n, amiben a számoknak a túlnyomó nagy része soha semmilyen nyilvános felvételen nem jelenhetett meg. Viszont most egy olyan felvételt hallhatunk, amely megjelent egy lemezen, tehát ez ebből a szempontból is különleges lesz, a Pantarej zenekart halljuk. Amikor kiválasztottuk ezt a felvételt a Pantarej lemezéről, akkor azt mondta Szalai András, hogy hát talán ez az, amely leginkább ilyen technózene, tehát amelyben szintetizátor is benne van. Füle hallható volt, és én közben figyeltem Pierrot, és itt elkezdett lüktetni. Tetszett a zene? Persze, de hát meg hát aztán minden ritmus a dologra az ember azért megmozdul. No, én ezt azért mondtam, mert legalábbis erről a lemezről, hiszen aki ismerte a zenekart, az azt is tudhatja, hogy rettenetesen különböző stílusú zenéket játszottunk. Kísérleteztetek. Igen, akusztikus sanzontól kezdve jazz rockig, és hát majdnem hagyományos jazzig, tényleg nagyon sok mindennel próbálkoztunk, de a fájdalmas pont a zenekar élete után az maradt, hogy pont azokból a dolgokból, ami a zenekar legeredetibb alkotása volt, azokból nem jelent meg felvétel. Annak idején ennek különböző okai voltak, hát elsősorban ifjabb Bartók Béla tiltakozása volt akkor a Bartók feldolgozásaink ellen, és hát ezt a hiányt is fogja most majd ez az anyag pótolni. Ami megjelenik majd CD-n nyáron, ugye? Igen. Az előbb a kísérletezést említetted. Tavaly nyáron elmesélted nekem, hogy annak idején összegyűltetek egy garázsban, és ott akkor kapható elektronikai alkatrészekből raktátok össze a szintetizátorokat, tehát bementetek az alkatrészboltba, és az akkori szovjet gyártmányú diódákból és kondenzátorokból raktátok össze az első szintetizátor. Körülbelül így volt. Kicsit túloztam persze. Hát kicsit túloztam, mert azért voltak dolgok, amiket akkoriban Magyarországon egyszerűen nem lehetett megszerezni, és bizonyos alkatrészeket egyszerűen valahogy be kellett hozatni ismerősökkel. Hol így, hol úgy. De a lényeg az volt, hogy egyszerűen zenélni akartunk, tudtuk azt, hogy mit akarunk csinálni a zenénkkel, és nem volt meg rá a lehetőségünk, hogy ehhez a hangszereket megszerezzük, de azt is mondhatnám, hogy egyszerűen nagyon nagy kedvünk volt ahhoz, hogy az ehhez szükséges eszközöket magunk megcsináljuk, és így történt. Tehát lényegében a elektronikus hangszerfejlesztés teljesen azzal a céllal indult, hogy a saját magunknak, tehát a Panterei részére a hangszerparkot elkészítettük. Pierrot, te nem foglalkozol ilyesmivel, hogy hangszereket buherálsz otthon? Készíteni még nem készítettem hangszert. Viszont egyszer jártam nálad, és ott a szobád, nem olyan túl nagy szoba, de ott tele, körbe vagy véve a különböző eszközökkel, és tényleg úgy néz ki a szobád, mint egy stúdió. Tehát ott van a szintetizátoroktól kezdve a különböző ilyen-olyan kütyükön keresztül a számítógép is minden van. Ezeket hogyan használod? Felébredsz reggel, és akkor oda fordulsz a géphez, és akkor... Pontosan ezért jó, hogyha az otthonomban olyan szerkezetek vannak, amivel azonnal lehet valamit tenni, mert még ha nem is a végtermékig tudok eljutni a saját otthonomban, mindig az összes ötlet megvalósulhat, ami a nap bármely percében eszembe jut. Hát ezért is érdemes. Biztos azt is szeretném, hogyha ennél többet is el tudnék érni, de azt hiszem, hogy ami egy zenésznek otthonra kell, az nála megtalálható. András, ugye te Németországban évek óta szintetizátorfejlesztéssel foglalkozol, természetesen továbbra is. Ott azért már sokkal jobb körülmények között foglalkozhatsz a szintetizátorokkal, egészen odáig, hiszen gitárszintetizátort fejlesztesz. Ez mit jelent? A gitár hangját próbálod utánozni a géppel, vagy ez mit jelent? Igen, hát először is itt most átkerültem a mondjuk úgy, hogy a ló túlsó oldalára. Korábban azért fejlesztettem hangszert, hogy zenészként használni tudjam, és hát miután a zenekar úgy lassacskán elhalt, megmaradt a fejlesztés. Tehát most azért zenélsz, hogy hangszert fejleszthessél? Igen, mondhatjuk így. Uh-huh. És 85-től 87-ig foglalkoztam először komolyan a gitárszintetizátor fejlesztésével. Ez, aki ezt a fogalmat nem ismerni, vagy nem tudja pontosan hova tenni, ez azt fejezi ki, hogy egy olyan berendezés, ami a gitárnak a hangját figyeli, analizálja. Tehát nem utánozza a gitár hangját. Nem, egyáltalán. Pontosan arról van szó, hogy a gitárral lehessen nem gitárhangokon, hanem bármilyen más hangon játszani. Hiszen te basszusgitáros vagy, tehát igazából magadnak készíted ezt a hangszert. Így is van, voltak éppen azt nem is mondtam, hogy én az első gitárszintetizátort még 78-ban úgy építettem, hogy azt is magunknak, saját magunknak, pontosabban magamnak basszusgitárra építettem. Még technikailag ez nem közelítette meg azt a szintet, mint amit a későbbi fejlesztéseim, ezért felvételeken elég keveset használtuk. Milyen hangokat lehet szintetizálni a gitárszintetizátorral? Hát éppen az, hogy bármilyet, amit szintetizátorral elő lehet állítani, azaz a gitárszintetizátornak lényegében annyi a feladata, hogy a gitár hangjait a lehető legpontosabban és leggyorsabban analizálja, és ezek után, ha az a fogalom, hogy MIDI a hallgatók körében ismert, MIDI jelet állít elő a gitár hangjából. Tehát és ez egy ilyen számítógéppel vezérelt zene, jól mondom, Piero? Ami egy szabványnyelv, amin kommunikálnak egymással a különböző. Aha, jó, de hogyha most egyszerűen akarom mondani, akkor ez mit jelent? Hát valamilyen módon kapcsolatot kell teremteni két berendezés között, és elfogadtak egy szabványt, amit mindegyik hangszerte, mindegyik berendezés ért, és hogyha például egy hangból ilyen MIDI-jel válik, az innentől kezdve általános lesz, és minden más hangszer, egy hangmodul tud válaszolni rá. Meg tudjuk ezt mutatni, hogy mit lehet előállítani gitárszintetizátorral? Természetesen. Ez a legújabb gitárszintetizátor, amit most az utóbbi három évben fejlesztettem, az Axon, aminek majd azt hiszem erről talán később még tudunk egy pár szót ejteni, van egy pár nagyon érdekes sajátossága. Az is az egyik érdekessége, hogy egyszerre nagyon sok mindent lehet rajta játszani, és egy one man bandet is élőben elő lehet vele adni. Egy személyes show-t. Igen, és hát itt ugyan most nem élőben játszom el ezt a számot, de a második Panterei lemezről a Matolcsi Kálmán számát, az Andromédát, itt úgy vettem fel stúdióba, ahogy gyakorlatilag egy igazán jó gitáros egy az egyben élőben meg tudná szólaltatni ezt a számot. Halljuk. Fiatalabb zenészek, kedvet kaptatok a gitárszintetizátorhoz? Azt hiszem elsősorban a gitárszintetizátor azoknak segítség, azoknak érdekes, akik gitároznak. A gitárosok kezébe ad egy lehetőséget, akik ugyebár egy idő után megirigyelték a billentyűséget, akik már mindenhez hozzáférhettek, és én úgy tudom elképzelni bármilyen muzsikában, hogy én magam használjam a gitárszintetizátort, hogyha olyasmit tud játszani a gitáros, ami csak gitáron lejátszható, vagy gitáron élvezhető, vagy esetleg mellé kevervén a gitár hangja egy teljesen új hangzást fog előállítani. Egyéb újdonságot valószínűleg csak olyasmiben jelent, hogy például a gitáros élőben egy maga meg tud szóltatni egy ilyen muzsikát, mint az előző, és az ő kezében is nagy olyan lehetőség, hogy egy hangmodullal, egy valamivel rögzítő szerkezet segítségével egy teljes elektronikus alapokon működő zenét rögzíteni tud otthon. Pontosan így van, ahogy mondod. A gitárszintetizátort, hát először is nyilván, hogy azok a zenészek tudják kihasználni, akik gitáron sokkal jobban játszanak, mint bármilyen más hangszeren, és a gondolataikat gitáron tudják kifejezni, viszont akarják használni a szintetizátorokat, a lehetőségeket. De ugyanakkor még azt is hozzá lehet tenni, hogy gitárszintetizátorral alkalmasint megvan a lehetőség arra, hogy valóban szintetizátoron olyan dolgot is ki tudjon fejezni, amit egy keyboardon egyáltalán nem is lehet eljátszani. Teszem azt például azt, hogy egy polifonikus játékban az egyes hangok külön-külön hajlítva legyenek. Igen. Ezt mondjuk el, hogy mi ez a polifonikus? Egyszerre több hang megszólaltatása, igen, az és a polifonikus. És azt miért nem lehet billentyűn játszani? Billentyűn meg lehet csinálni, és van egy hajlító szerkezet is, amit bendernek hívnak a billentyűs hangszereken, de ez a lenyomott billentyűket együtt hajlítja. Hát az, hogy itt hújjon két. Így van. Esetleg én olyannál csak hogyha azért vitatkozzak. Olyannál tudom elképzelni ezt a megoldást, hogyha egy bizonyos utánnyomás érzékenység, vagy aftertouch funkcióhoz rendelhetünk egy ilyen hajlítást, akkor el tudom írni azt, hogy csak a mutatóujjamat nyomom meg jobban, és mivel mondjuk ez egy úgynevezett polifonikus aftertouch, tehát figyeli az összes billentyűnek a különböző nyomás érzékenységét, vagy nyomás a lenyomott értéket, ezért esetleg ott tudnám hajlítani, tehát sokkal kényelmesebb és sokkal autentikusabb egy gitárra megszólaltatni ugyanezt. Persze, meg más is. Szóval szerintem itt a zenem hang megszólaltatásnak a fizikai hozzáférése is más, tehát amikor megpendítek egy húrt, az más, mint amikor lenyomok egy billentyűt. Persze ez a gitár, ez már egy ismert hangszer, de én el tudom képzelni, hogy én itt ezeken a székeken játszok, és ahhoz kötök hozzá valamilyen elektronikus dolgot, tehát vagy egy papírlapot kezdek el hajlítgatni. Ami, abból is lehetne? Hát biztos lehet, tehát mondjuk a papírlap által kertett levegő örvényekre rá ereszteni valami érzékelőt, ami aztán megszólaltatja valamilyen függvénnyel valamilyen hangot. És tehát, bármit. Tehát itt mindig minden más. Tehát gitáron is nyilván mást lehet csinálni, mint egy billentyűvel, tehát mások a dolgok. Elég szkeptikus vagy, András. Nem, én ezzel teljesen egyetértek. Tehát egy gitáros az egy olyan világban él, amiben ő a gondolatait azon a hangszeren tudja legjobban kifejezni, és itt most talán hivatkoznék John McLaughlinra, akit nemrégen ismertem meg, mivel az Axon révén kerültem vele kapcsolatba, és neki is megtetszett. Megtetszett az Axon, és azóta most már a koncerten is használja, és elég sokat beszélgettünk erről. Ő egyébként keyboardon is elég jól játszik, de felvételeihez, gondolatainak a rögzítéséhez korábban gyakran keyboardon játszott be, szekvenszerbe vagy komputerbe. Egész egyszerűen azért, mert gitárszintetizátorok technikailag nem voltak elég precízek ahhoz, hogy gitáron tudja a gondolatait rögzíteni, de megfelelő eszköz segítségével mindenképpen ezt az utat választja inkább. Azt mondtad, hogy az utóbbi időben inkább a hangszerfejlesztéssel foglalkozol. Mennyi időd jut a zenélésre? Nagyon kevés. De azért a kezedbe veszed a hangszert? Hát elsősorban azért, hogy a fejlesztésen dolgozzak, és a munkámat, tehát az elektronikus hangszereket csiszoljam, amit fejlesztek. Ritkán tudok úgy leülni és lazítani, hogy most csak a zenélés kedvéért. Régi Pantarei tagokkal szoktál együtt zenélni mostanában? Nem is nagyon találkoztunk, néha telefonon beszélünk egymással, illetve bátyámmal e-mailen vagyunk állandó kapcsolatban. Mert hogy ő hol lakik? Ő Amerikában. Ugye én többnyire Németországban, a hajdani dobosunk Béke Csaba szintén Németországban, Patolcsi Kálmán pedig Magyarországon, úgyhogy meglehetősen szét vagyunk szórva. Nehéz lenne összehozni egy ilyen közös próbát, de azért talán az internet lehetőséget adna arra, hogy együtt is zenélhessetek. Vannak ilyen kísérletek, tudok róla, de amiről eddig hallottam is tudok, az ott általában a késés meglehetősen zavarja az élő együttjátékot. Talán inkább vannak olyan realitása, hogy egymásnak ötleteket fájlban elküldeni. Előfordulhat az, hogy valamikor egyszer még összeáll azért a Pantarej zenekar? Ez nagyon könnyen előfordulhat. Talán azt mondom, hogy ennek a lemeznek vagy a CD-nek a sikerétől is függhet. Piero, az előbb mondtad, hogy milyen érdekes módon lehetne használni a gitár szintetizátort. Én azt láttam egyszer, amikor te a hagyományos szintetizátort használtad, gitár hangjának az előállítására, mert hogy erre is mód van. De azért érdekes módon azt mondtad akkor, hogy a lemezre kerülő felvételeknél azért mindig az utánzott hangszerek hangját kicseréltek igazi hangszerre. Igen, hát ez nem mindig van így, de sokszor így van. Ennek az az oka, hogy, mint mondtam, azért érdemes otthon tartani egy viszonylag fejlett berendezést, amin az ötleteket meg tudjuk valósítani, hogy minél komplexebb módon halljuk a teljes dalt. Egy teljes dalhoz, egy teljes hangszer, ez hozzátartozik az is, ha mondjuk akusztikus vagy akusztikus betétekkel rendelkező dalt szeretnék írni, hogy abban megjelennek gitárelemek is, én meg nem játszom gitáron, tehát elő kell vennem vagy egy gitárhangszint, vagy néhány gitárfrázist, gitármintát. Ilyenkor ez segít ahhoz, hogy a gitár hangját halljam, a gitár által elfoglalt frekvenciákat a dalban ne töltsem be valami más szólammal, tehát elhelyezem a hangszerelésben. Aztán ennek egy kevésbé repetitív, sokkal inkább használható változatát pedig eljátszhatom a gitárossal, aki ráadásul még hozzáadja a saját ötleteit, és ezáltal érdekesebb, színesebb, vastagabb lesz a végső kép. Akkor most hallgassunk egy másik új felvételt, ami se nem Toys of Ancient Gods, se nem Piero, hanem... Hát én most elsősorban producerként dolgozom, és azért nem vagyok szólóban hallható sehol. Ugye komolyan hangzik ez. Igen, igen, igen, de hát nem tudom máshogy hívni. És ez a Private Home Production nevű kis cég, amely produkciókat állít elő, mostanában először foglalkozik elektronikus zenével. Így például van egy kis büszkeségünk, egy From nevű zenekar, akinek egy vadonatúj felvételt hoztam el magammal, ráadásul itt most közeledvén a reggelhez, ez még aktuális is, majd a címe a notának, hogy reggel. Thank you. azt hiszem mindenképpen lehet mondani, hogy ez techno műfaj, ugye? A techno családjába tartozik, így van. From zenekart hallottuk, mert hogy ebben nem csak egyedül vagy ezek szerint, vagy ebben is egyedül? Én külsősként, vagy hogy mondjam, hát tényleg ilyen producerként, felügyelőként, tanácsadóként, segítségként. És mutatod a hangszíneket nekik. Még talán abban is, van egy DJ ebben a produkcióban, van egy elektronikai szakember, aki végül is a zenei részét is képviseli, és van egy ismert előadó, a Sasa az Actionből, aki nagyon szeret megmártozni ebben a világban. Alien, veled most még nagyon keveset foglalkoztunk, de azért többször mondtál érdekes dolgokat. Mikor ismerkedtél meg te a szintetizátorral? Nagyon nem lehetett most, régen. Hát persze, hogy nem volt régen. Ez olyan 2-3 éve volt, de én nem is a szintetizátorról ismerkedtem meg, szóval itt pont ez a jó, hogy ilyen emberek jöttek össze, szóval hallottunk valakit, aki élő hangszeren, idézőjelben élő hangszeren játszik, és aztán a digitális, meg analóg, meg elektronikus csodákkal továbbfejlesztette a zenéjét. Hallottunk olyat, aki elektronikus úton közelíti meg a valódi hangszereket már amikor. Én viszont mondjuk egy harmadik irányba jöttem, az, hogy harmadik az túlzás, mert végtelen sok irányban. Tehát én valahol onnan jöttem, hogy én sehol nem tudok zenélni. Ezt most itt nyíltan kijelentem, már olyan hagyományos értemben, szóval se zeneiskolában, se nem zongoráztam, se nem énekeltem. Én ezt a digitális világot ismerem, a számítógépeket, azt, hogy fizikailag miből áll a hang, meg hát persze nyitva van a fülem. Tehát akkor hogyan lehetsz zenész, hogyha nem tudsz zenélni? Hát itt van ez a technózene, ez azért egy kicsit más. Tehát itt kicsit fel vannak rúgva határok, én absztrakt módon közelítem meg a dolgok, ezt muszáj, hogy így mondjam, ezt absztraktnak hívják szerintem. Én tulajdonképpen nem is zenélek, nem játszok a hangszeren meg a számítógépen, hanem én programozom a számítógépet, programozom a zenét. Tehát én ilyen kettes alapú számrendszerre épülő ritmusokat használok, nem pedig egy billentyűn bejátszom élőben, hanem előre beírom, aztán majd kijön belőle valami. Persze nem véletlenszerűen nyilvánvaló. Hallgassunk ezt meg jó. Akkor egy rövid részletet abból. Mit fogunk most hallani? Ez a How Warm a Bass Could Be-nek az egyik nagyon rövid része. Aminek az az érdekessége, hogy az internetről töltöttük. Igen, hát ezt az interneten is lehet hallgatni. Nem sokára meg fogunk jelenni a Juice Records kiadáson, és ez a szám már el is készült, ez valószínűleg rajta lesz az első maxi lemezen. Halljuk. Eddig a rövid kis részlet. Persze. Meg hát a minősége sem ilyen rádióbűlő, hát az internetről van, hogy a sebesség, a gyorsaság csak egy kis minta, belehallgatás, de semmi komoly. Engem az érdekelne, hogy miben különbözik a tiéd, ezt ilyet már látott a világ, hogy piacra dobjátok az x-edik, nem tudom, technolemez, ilyen töm-töm-töm-töm-töm-töm, szóval akkor ebben mi a buli? Mi a buli? Hát figyelj, Magyarországon vagyunk, ez egyből buli. Mert külföldön, hogy nem tudom, aztán 10 000 lemez jelenik meg hetente, vagy csak 1000, azt nem tudom, de végülis szerintem már nem is lényeges, egy 10-es eltérés. De talán az lehet érdekes, hogy te magad állítod elő ezt. Persze, és ez itt underground, tehát itt mi nem akarunk világsztárok lenni, itt szó nincs arról, az már elmúlt szerintem. Hát mi csak csináljunk a zenét, nem is akarom, hogy rá legyen írva a nevem a CD-re. Például én hallottam egy ilyet is, hogy ti akartok egy rádióállomást csinálni, ami csak az interneten szól. Igen, igen, ebben is benne vagyunk, ez a C3-nak a Pararádió nevű projektje. Pararádió. Igen, www.c3.hu per para, ott megvannak az információk. Ez elvileg már múlt héten el kellett volna indulni, persze semmi nincs belőle, de hát ez Magyarország. És annyit még mindenképpen mondjuk el, hogy az internet oldaladon látható az is, hogy nem csak a zenével foglalkozol, hanem másfajta hát képzőművészetekkel. Igen, hát képzőművészetekkel, szóval ilyen digitális művészetekkel, mert ezt már így is hallottam. Én háromdimenziós grafikával és kétdimenziós reklámgrafikával is foglalkozok, és aztán videóklip, meg zene, hang, egyszerre film. Tehát ez ilyen multimédia művész. Mind a hármotoknak van tehát az interneten valamilyen elérhető információja. Most nem fogjuk elsorolni az összes internet címet és kódokat, hiszen nem annyira érdekes. Viszont azt megígérjük a hallgatóknak, hogy akit érdekelnek ezek a dolgok, keressék fel a Modem Idők című műsor internet honlapját, és ott holnaptól megtalálják majd ezeket a címeket. Pierónak a Private Moon oldalát az interneten, Aliennek az Alien oldalát, illetve Szalai András Axon gitárjához kapcsolódó zenét. Én köszönöm, uraim, hogy befáradtatok ide a Modem Idők stúdiójába, és meséltetek a szintetizátoros, az elektronikus zenéről, valamint a számítógépes ide kapcsolódó dolgokról. Köszönöm szépen! Eddig tartott az éjszakai modem idők műsora, az első műsor, amely éjfél után szólalt meg, és amelyben számítógépes érdekességekről, valamint elektronikus zenei érdekességekről hallhattak. Köszönjük a figyelmüket a műsor két készítője, Lengyel Roland, illetve Szilágyi Árpád, valamint munkatársaim a stúdióban, Lelkes Ágnes, illetve technikus munkatársaim, valamint mindenki, aki valamilyen módon hozzájárult a műsorhoz. Köszönöm szépen figyelmüket, viszont hallásra!